ग्लेई म्लेई हर्षख्य ये चल रहा था, पुराने हुआ था ना, लीटे हो गया था, जगलो हो गया था, धातु सेठ है अनिट है, अनिट है तो थल में विकल्प होगा, क्या कारण है विकल्प होने में? अच्छा अच्छा ऐसा ही एक जब तो समझात निषिद्ध हो जाएगा, ऋतुबाधा से विकल्प कर दिया, ऋतुबाधा विकल्प करता है, बताओ सीधे सर थल में विकल्प होने का कारण कुछ है? बोलना है ना नहीं बोलना? बोलो नहीं बोलना है, अरे देर क्यों करते, नहीं बोलने की देर, बाकी सारे रिद्वंत हो तो नहीं होगा, तो ये तो रिद्वंत नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, पहले एकाचोपति समझाता था, फिर नीति समय क्रादि नियम से लीट में ईट प्राप्त हुआ, जो तीन ईट प्राप्त था सब फिर थल में निश्चय करेगा, अचस्ताश्व थल्यो नीट नित्य, वो निषेध करने के बाद ऋतु पारदर्श लगेगा, तो जगली था जगला था बन गया, और वह समस्त में क्या बनेगा? जगली व जगली में म्लेई धातु। अच्छा इसका लौंग में क्या बनेगा? अग्लायत, अग्लायत बनेगा, आशीलिंग में सूत्र व अन्य से संयोग आदि, पहले के एल लिंग सूत्र आया था, क्या करता है इतन से आता आदि धातु के, तो घू संज्ञक और मास्था आदि अगले ही धातु की घू संज्ञा किस सूत्र से होगी? किस सूत्र से? हाँ दादा घता तो घू संज्ञा करेगा, अगली धातु घू संज्ञा करेगा, ग्ली धातु घू संज्ञा किस सूत्र से? तो दादा और कोई घू संज्ञा करने वाला और कौन सूत्र रहता है? घू संज्ञा नहीं है इसलिए प्राप्त नहीं, यहाँ वान्य से संयोग आदि अन्य से, अन्य कौन? घू मास्था आदि अन्य से घू संज्ञा और मास्था आदि गातिस्ता घू मा घू घू मास्था का पास जाते ना ओनली, तो मास्थाधिर अन्य से उसे अन्य संयोगाधिर धातु, ग्ले म्ले धातु संयोगादि है क्या? संयोगादि है हाँ, आते तो वास्यात अर्धातु कितने की, तो एत्व विकल्प से ग्लायात ग्लेयात म्ले धातु का म्लेयात मैत बन गया, और लुंग लकार में ग्ला म्ला धातु हो गया अनिटि, यम रमन माता सच क्या करता है बता सो दो? हाँ सौकेटी हो जाता है, रुको फिर दोबारा नहीं बोलना, बोलो हाँ सिच क्विटी होता है धातु को शक होता है, अग्लासित बने बोलो रु बोलो अग्लासित म्लायती लट लकार म्लायट बनिया, आशीलिंग में क्या बनेगा? मिलयात मिलयात, और लुंग में हमारा देयी न्यक्करणे, न्यक्करण क्या थे तिरस्कार, आदि च उपदेश स्थिति लग जाएगा लट लकार में, लट लकार नहीं लगेगा, लट लकार में क्या रूप बनेगा? द्यायती, लिट में लगेगा आदि च उपति से, धातु क्या बनेगा? द्या बनेगा, क्या बनेगा? लिट में क्या बनेगा? दद्यौ आगे बोलो हाँ, थल में ईट पक्ष पहले दद्दी था दद्या था, उसमें असली में क्या बनेगा? देयात द्यायात, क्या सूत्र लगा? लुंग में क्या बनेगा? अध्यासित, कैसे तो लगा? यमन तो लग गया, आगे द्रेई स्वप्ने, लिट में क्या बनेगा? दद्रौ दद्रतुः दद्रु ताल में असली में लुंग में अद्रासित बन जाएगा ध्रेयी सपने ध्रेयी त्रितो वो भी इस प्रकार है ध्रेयी का बनेगा लिंग असली में ध्रेयात द्रायात लिट में दद्रौ दद्रतुः ध्येयी चिंतायाम लट में क्या बनेगा? ध्यायति रु बोलो ध्यायति ध्यायामि कितने य है? एक दो तो नहीं ना ध्यायामि पूरा रूप में य दो दो कहां से आया? धातु में तो एक ही है, अब यह कहाँ से आएगा? एकवर्ण हो जाएगा ऐसे? अब कैसे हुआ ऐसे है क्या? सर्वत्र तो गुण होगा, गुण होने से ऐसे होगा, सर्वत्र तो गुण हो गया, पुगंधल पर गुण होगा, गुण नहीं हुआ किस तरह गुण होगा? क्यों ध्येय में आई है आई को इस जय हो जाए आय हो गया। हाँ ध्यायति लिट में क्या बनेगा बोलो? लिट में बोलो दद्यौ दद्यौ दद्यौ दद्यतुः दद्यु बोलो सब दद्धिथ लोट में क्या बनेगा? ध्याता लिट में ध्यायति क्या बनेगा? लिट लकार सरल है ध्यास्यत ध्यास्यत बनेगा क्या बोलो? ध्यास्यत देखो ध्यास्यत ध्यास्यति बोलो ध्यास्यत नहीं क्या बनेगा? ध्यास्यति लोट में हाँ लंग में अध्यायत बोलो वो बिदले में बोलो कठिनाई बड़ा ना हाँ क्या बन गया? हाँ बोलो बोलो हाँ असले में एक ही रूप बनेगा। दूसरा क्या? ध्येयात ध्यायात लोंग में क्या बनेगा? बोलो बोलो हाँ अध्यास्ति के गलत बोला बोलो है क्या बोलो पूरी बोलो अध्या सिस्तम गलत हुआ अध्याय तो गलत है बोलो हाँ ध्येय धातु हो गया कौन सा लकार लुंग हो गया लिंग बोलो क्या क्या ध्याय या ध्येय ध्या कैसे होगा ध्यातु ध्येय है आदेश सित परम है अच्छा ठीक है अस्सी दे रहे हाँ इट होगा ना नहीं क्यों नहीं हुआ बोलो इट क्यों नहीं हुआ नेट धातु कौन से कोई नेट धातु कोई वेद में लिखा है हाँ एकाच उपदेशन दत्ता निषेध करेगा हाँ ध्येय धातु हो गया कि रही शब्द है रही का लट में क्या बनेगा रायती लिट में बोलो ररहु आशीलने में क्या बनेगा दो क्यों किस सूत्र से हैं अब अन्य से संवाद लगेगा तो क्या बनेगा रायात लुंग लकार में बनेगा इसका रूप शक होगा क्या बनेगा अराशियत लिंग लकार में क्या बनेगा अराशियत स्त्येई स्त्येई शब्द संघाते हो स्त्येई में भी धातु आदेश हो जाएगा तो स्त्येई स्त्यायते बनेगा तो स्त्येई स्त्येई में दोनों में ही रूप एक प्रकार बनेगा तो सो उपदेश का क्या प्रयोजन है सो उपदेश स्यापि सत्वे कृते तुल्यम रूपम स करने पर तुल्य रूप होगा स्त्यायते बन गया तो सो उपदेश फलंतु तिष्ठ्या सति अतिष्ठपद इत्यत्र सत्वम तिष्ठ्या सति में देखे ती के आगे स आदेश पत्व तिष्ठ बन गया किस धातु का तिष्ठ्या सति बनेगा तिष्ठ्या सति स्त्यई का स्त्यई का तिष्ठ्या सति बनेगा हैं नहीं बनेगा स्त्यई धातु का क्या बनेगा जो तिष्ठ्या सति दिया तिष्ठ्या सति दिया है सन करके स्त्यई धातु का रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा तिष्ठ्या सति वहां आदेश प्रत्यय नहीं होगा ती के आगे सकार को सत्व नहीं होगा बोलो क्यों नहीं नहीं होगा आदेश का हाँ आदेश का सकार हो प्रत्यय का अवतर तो होगा तिष्ठ्या में आदेश नहीं सत्व नहीं तो तिष्ठ्या सति और जो आदेश स्टेय हो तो उसमें आदेश प्रत्यय हो जाएगा तो तिष्ठ्या सति अतिष्ठ्यपद अतिष्ठ्यपद ये कहाँ के रूप है ये भी लुंग पू करके दिया है नीच किया नीच करने के बाद पू हुआ लुंग लकारे उसके बाद द्वित हुआ निश्र दुर्व कर्तरी चंग द्वित हुआ अतिष्ठ्यपद अच्छा नहीं अतिष्ठ्यपद कैसे हैं हाँ ठीक है हाँ अतिष्ठ्यपद ठीक है अटागम हुआ अतिष्ठ्यपद तिष्ठ्यपद हो गया अतिष्ठ्यपद लोंग लकार में नीच करके रूप दिया है इत सत्वम खेई खदने अच्छा त्यय त्यय का असली में बन लगे अब अन्य संवाद लग जाएगा खेई खदने में स्तरीय हिंसा भक्षण अर्थ है खेई का लेट में क्या बनेगा चखो असली में कायात क्षयी का लिट में चक्षु असली में क्षयात क्षयात जयी क्षयी क्षय जयी का लिट में जजो असली में जायात क्षयी का मैंने क्या बनेगा सायात सायात सायात कहाँ का असली में लिट में ससु जजो ससु साता साता कहाँ का रूप है लोट में घूमास्था इत्यत्र विभाषा घ्रादेट इत्यत्र च श्यतेरेव ग्रहणम ये सा धातु ग्रहण सहित का ग्रहण नहीं होगा क्यों नहीं होगा न त्वस्य घूमास्था गापा जहाति साम सा आ गया उसमें और विभाषा घ्रादेट सा चा सा आ गया वहाँ श्यते श्यते मतलब कौन सा किस गण का दिवादि का ग्रहण होगा न तो श्यते न एत्व सिजलो को न एत्व किस सूत्र से घूमास्था हाँ ए लिंग सूत्र से घूमास्था में आता तो ए लिंग लगता और सिजलो को विभाषा घ्रादेश आचार सिजलो को होता है नहीं होगा तो सायाद बन गया असा सिद्ध बन गया इसका घूमास्था उसका ग्रहण होने का क्या प्रयोजन क्या है वे श्यते सो अंतकरणी श्यान्विकरण अत्र व्याख्यान में शरण तो क्यों दिवादि का ग्रहण होगा इसमें कोई लिंग कुछ नहीं है ऐसे व्याख्यान में मारा किया गया तो उसका ही ग्रहण होता है तो सायात में ए लिंग नहीं लगा। कई गई शब्दे, कई गई शब्द में ये कई का तो नहीं बनेगा, गई का तो गया तो बनेगा, कई का तो नहीं बनेगा। घूमास्था गा गा उसमें आ गया तो कई का रहेगा तो के काया तो बनेगा। दिया है कहीं उसमें रूप है ना, देखो रूप नहीं उसमें लाभ तो ना। गई का तो बनेगा क्यों, घूमास्ता गा पा जात उसमें आ गया। विवासा ग्रह दे साचास उसमें श्यन विकरण है, से साहचर्य है, सो अंतकरण में थी श्यन विकरण से उसमें तो कोई नहीं, किन्तु विवासा ग्रह देते में श्यन विकरण अभ्याम साहचर्य है। हाँ तो कई धातु उसमें नहीं आता है, घूमास्ता गा पास में तो का धातु का बनेगा कायात, गई घूमास्ता गा पा जहात इसमें गा आ गया इसलिए गई आत ए लिंग लग गया, अगा आश्रित बन गया। शय श्रेय पाके, शय का असल में क्या बनेगा, क्या शय का बनेगा सायात, और श्रेय का वाण्य सुन दे, पेय का क्या बनेगा। हाँ यहाँ भी पायात, क्यों ओवे में शोषण है पायात, अपासित सक हो गया। घूमास्थायति इत्वम तद अपवाद ए लिंगी इति इत्वम गातिस्थायति सिजुलुकुच न पारूप से लाक्षणिकत्वात्। यहाँ पेयी को आदि च उपदेश स्थिति से होने आत्व होने पर पा बना, घूमास्था गा पा में पा आ गया, और घूमास्था में गातिस्था उपाभु में पा आ गया। तो घूमास्था सूत्र से इत्व उसका अपवाद ए लिंग से इत्व गातिस्था उपाभुवसी चह परस्म पद से लुक, ये तीनों का नहीं होगा क्योंकि लक्षण प्रतिपदुक्तयो प्रतिपदुक्त सेव ग्रहणम, ये लाक्षणिक है। सूत्र से आत्व होने के बाद पा बनेगा, किंतु पा पाने पारक्षण धातु पहले है इसलिए उसका ग्रहण होगा, यहाँ ग्रहण नहीं होगा, इसलिए पायात बना ए लिंग नहीं लगा, अपासिद्ध बन गया। स्टेय वेष्टनी धातुआदेश हो जाएगा, लट में क्या रूप बनेगा स्थायति, और लिट में त हाँ तस्तव, तस्तव ठीक है, तस्तव तस्तव तस्ततु ठीक है। असली में स्तयात स्तयात, लुंग में अस्तासित, स्नेह वेष्टने स्नेह वेष्टने शोभायाम इते के धात्वादेश हो जाएगा, स्नायति लिट में सस्नो, असली में स्नेहात स्नेहात, देव शोधने दायति इसकी घू संज्ञा होगी देव की है, क्यों नहीं मना क्या दाधा नहीं, आधे चौपदी से आतो नहीं होगा, आतो हो जाएगा है, ये अदाप नहीं है, है? अदाप है अदाप है अदाप है अदाप कैसे ये दापे है अदापे कभी अदापे ये दापे, तो फिर क्या कहते अदाप सूत्र में कहा गया अदाप, दाप को नहीं होगा, ये दापे अदाप नहीं है, अदाप तो हो जाता ये अभी समझ रहे हैं, अदाप है दादा घोदाप में अदाप है क्या, ये अदाप है अदाप कैसे है, ये दाप भिन्न है, देप है दाप है, यही दाप ये दाप है, हैं धादा गोदाप में जो अदाप कहा गया वो दाप में दैप ग्रहण होगा ना, नहीं होगा अदाप होगा ये क्या बोलो ठीक से बोलो, नहीं हुआ जो अदाप भिन्न कहा गया वहाँ केवल केवल दाप को छोड़ना है या देव को छोड़ना है, दाप भिन्न हो तो अदाप जो कहा ना, अदाप में दाप शब्द से किसको लेना, दाप देव दोनों, अदाप कहेंगे तो दाप देव भिन्न, ये दाप देव होने से ये अदाप है नहीं है, अदाप नहीं होने से इसकी को संज्ञा हो जाएगी दाधा अदाप, ये दाप है, ये अदाप है क्या, अदाप नहीं है। हाँ ठीक, तो देव शोधने दायति अघुत्वाद एत्व सिजिलो को न अघुत्वाद, अघु क्या चीज मालूम है, न अघु दायात अदासी पा पाने पा घ्राध्मा इति पीबावाद आदेश, पिबति मन जाएगा, पिबति में पुगंध गुण होता ना नहीं, पीब में पुगंध गुण क्यों नहीं है बोलो, सपन क्या तो पिबति गुण नहीं होगा, आदेश हुआ आदेश होने के बाद सपन में सार्वतार पुगंध रूप से गुण नहीं हुआ, लिखा है क्या लिया, तस्य अदंतत्वा नोपता गुण, पीब अदंत है, अदंत हो गया पीवा में अ सप के अकस्मण दीर्घ पीवाति बन जाएगा है, हाँ तो उन्हें पर हो गया पिबति, लिट में क्या बनेगा, पपौ पपतु, लुट में पाता, लोट में पिबतु, विदनी में पिबे, तासनी में पेयात, क्या सत लगा एर लेंगे, लुंग में हैं अपासिति कौन बोल रहा है, घूपा घूमा नहीं गातिस्ता घूपा भूसिच पर सुजलुप हो जाए, अपात अपाताम अपोह में क्या सूत्र लगा, अथ आगे अपा बोलो अपातम, अपा में सिज नहीं अपासम कहाँ गया हैं, क्या बोलते सूट हो गया ऐसा नहीं बोलो सूत्र बोलो, हाँ लुक हो गया, घ्रा गंधोपादाने जिग्रति, जिग्रादेश किस सूत्र से, पाघ्रा जिग्रति जिग्रत, लिट में जग्रह, लंग में है अजिग्रत, विधने में जिग्रत, आसने में बन गया घ्रायात घ्रायात, क्या सूत्र लगा अघ्रात अघ्रासित, ये क्या है सूत्र लगा इसमें, घ्राधेट साधा चा विकल्प से लुक है, लुक पक्ष में अघ्रात अघ्राताम अग्रु, और लुक नहीं होगा तो शक हो गया, धमा शब्दाग्नि संयोग हो, धमति में क्या सूत्र लगा पाघ्रा, धमति धमत, लिट में दधम, लंग में अधमत, विदिर में धमेत, असली में धमेयाद मै, दो बनेगा ठाका, लुंग में क्या बनेगा वहाँ उसमें स्थान नहीं आता, लुकनी का गाती स्था गुपा सिचिलुप हो जाता है, लेट में लौट में तिष्ठति स्थादि अभ्यास न इति सत्वम अधितष्ठौ अभ्यास न च अभ्यासस्य अभ्यास व्यवधान होने पर उपसर्गात सुनति सुवति स्यति स्थौ तिष्ठोपति स्थासे ने स्थाया सत्व हो गया, अधिष्ठाता कहाँ के रूप में अधिष्ठाता, ष्ठाता निजंत, हाँ त्रिजंत कण से हो जाएगा, लूट में क्या बनेगा, लूटे मर जाएगा, स्थेयात कहाँ के रूपे ऐसे में क्या सूत्र लगेगा, वान्य से सुना तो दो रूप बन जाएगा, ए लिंगी उसमें स्था आया घुमास्था, ना अभ्यास लुंग में क्या बनेगा, गाति स्था लुप हो जाएगा, क्या बनेगा अस्थात, बोल रूप बोलो अस्थात अस्थाताम अस्तु, अस्थासु कितने वाला अस्तु सिचिल होता है, बोलो आगे अस्था अस्थातम सिच श्रवण कितने स्थान में हुआ, कहीं नहीं, आगे मना अभ्यास है, मना गा पा घ्रास्था में मनादेश मनती लेट में मामलो रेट में रेट लगाए ममनाश्यत म्ला म्लास्यति विधि में हैं मनेत विधि पूछते हैं आसनी में दो बनिया है लोंग में दान दाने प्रणियच्छति प्रणियच्छति में यच्छादेश हो गया आसन में देयात बन गया देयात कैसे घु संज्ञा इसकी है हैं बोलो इसकी घु संज्ञा है क्या हाँ कठिन है कैसे पता चलेगा दाप देव को छोड़ करके दान है घु संज्ञा होने से सूत्र क्या लगेगा ए लिंग देयात अदात में क्या सूत्र लगा हाँ गातिस्ता घु संज्ञ होने से सिजिलु क्या रू बोलो अदात अदातम अदु लिंग में क्या बनेगा अदास्यते हृवी कौटिल्य लट में तीप शप गुण हो जाएगा किस सूत्र से क्या क्या बोलते हो हाँ सारद तो हरति बन गया बोलो रूप हरति हरंति में नकार टवर्ग है न टवर्ग का लिखकर दिखा दो क्या है रूपनता है हरंति में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लेकर दिखाओ आठ कुपाम नुम्बे व्यापीणत्व सूत्र दो तीन लिख देने से नहीं होता है कौन किया दो तीन चार सूत्र लिख देने से समाधान हो जाएगा वहाँ णत्व करने के लिए प्राप्त क्या सूत्र अटकुमान में अभी वहाँ और एक सूत्र प्राप्त है नकार को अनुसार करने के लिए नश्चा पदांत से झली नश्चा पदांत से झली से उसके दृष्टि से असिद्ध हो जाता है अटकुमान सूत्र इसलिए अनुसार हो जाएगा अनुसार होने के बाद अनुसार से ही परसवन होता है होने के बाद फिर नकार आ गया परसवन होने के बाद नकार होने के बाद अटकुमान सूत्र से नत्व करने के जो हो जाएगा अटकों का के दृष्टि से अनुसार से परसवन सिद्ध ऐसे नत्व नहीं होगा क्या बनेगा वरंती हाँ अच्छा लीट में रितश्च संयवादेर गुण रितश्च संयवाद रिदंत हो संयवादी हो तो रिदंत संयवाद अंग से गुण सियात लिट्टी नल में तीप में तो लण में तो अचौनीति वृद्धि शिप में गुण प्राप्त है ही किंतु ये सूत्र कीत के लिए क्या गया आगे तस झी आदि में असंयात लिट कित लगेगा असंयात लिट कित यहाँ संयोग है नहीं नहीं असंयात लिट कित से कित हो जाएगा असंयोग है बोलो लीट के पहले क्या बन है री संयोग है क्या है लीट के पहले री है वो संयोग है क्या तो असंयोग से पर लीट है संयोग से पर है संयोग के आगे री आ गया असंयोग लीट के कीतोन से गुणा नहीं होगा तो रितस्य संयादि सूत्र उसके लिए विधान किया गया किदर्थम अपीदम परत्वा नल्यपि भवति ये कीत के लिए सूत्र आरंभ हुआ पर होने के कारण नल में भी गुण हो जाएगा हरि में गुण हो जाएगा रण पर अपर फिर अतोबधा से वृद्धि जहवार अतुस में गुण होगा अतुस में कीत है क्या कीत है तो गुण हो जाएगा कीत जन निषेध नहीं होगा हैं ये सूत्र विशेष सूत्र इसके लिए पर बोलो रूप बोलो जहवार जौहरी बट होगा हैं थल में क्या बना जह अर्थ ऋतु भारद्वाज से विकल्प नहीं होगा, रिदंत है जह अर्थ धातु सेठ अनिटे वर्ता बन गया लीट लकार में क्या सूत्र रिद्धनों से हरिष्यति लोट में वरतु लंग में अवरत विधिले में वरेत आशिले में गुणोर्ति संयुवाद्यो हो अर्थे संयुवादे रिदंत सच गुण सियात यक्कि आधा वाद धातु के लिंगिच रि धातु संयुगादि हो रिदंत हो यक पर हो यादि आर धातु होते लिंग में तो गुण हो गया। यासुट की थे क्या किसत्र से किदा से गुण प्राप्त नहीं निश्चयता किन्द से विशेष गुण हो जाएगा कित होने पर कित लिंगी आधातु के या की आधातु की कित लिंगी वर्यात बोलो वर्यात वर्यास्ता लुंग लकार में सिच होगा हैं सिच को ईट होगा क्यों नहीं अनिर्धते एकाच उपधि संधात निषेध हो जाएगा तो ईट नहीं होने पर वृद्धि हो जाएगी पद प्रज्वलन तस्य वृद्धि नहीं होगी कौन इसे करेगा भलंत नहीं तो वृद्धि नहीं होगी इसका मतलब वृद्धि होगी हाँ सिच्ची वृद्धि परस में तो वृद्धि होगी क्यों इगंत है इगंत है हाँ वृद्धि होगी उसका निश्चय नहीं करेगा वृद्धि होने पर अवार्षित क्या बनेगा ताम क्या बनेगा अवार्षताम सत्व हो जाएगा किस सूत्र से सिच के सकार को आदेश प्रत्यय सत्व होगा और ताम के तकार को तत्व क्या बनेगा अवार्षताम रु बोलो अवार्षित अवार रिंग लगाने में ईट हो जाएगा बोलो सूत्र ईट करने वाले सूत्र कौन रिद्धनोस्य अवरिष्यत अव्यात अवहर्षान अच्छा रूप नहीं इसलिए कठिन होता है ना स्वी धातु शब्दों उपतापयो उपताप रोग अर्थ में स्वरति सूति धुए सूत्र से यति वेट उसमें स्वी धातु स्वरति आया तो वेट होने से सस्वरित सस्वरत दो बन गया और लट लगाने में क्या बनेगा त्वरति लेट में क्या बनेगा सस्वार आगे सस्वरत्व में गुण होगा सस्वरतु गुण वा किसोते से रित समय आदि गुण हो जाए सस्वरतु सस्वरु आगे थल में सस्वरित विकल्पीट हुआ किसोते से अच्छा जैसे थल में विकल्प हुआ ऐसे वाम में विकल्प प्राप्त है किसोते से स्वरति स्वरति विकल्प प्राप्त है श्री कह कीति शिव का कीति में कीति का दो का ग का मिल करके सिया एकाच उगंताच परुर गीत कितुर इन सियात श्रीया सेवाम धातु और उकह एकाच उगंत हो एकाच उगंत एक साथ है एकाच अलग उगंत अलग नहीं जो उगंत हो एकाच हो और श्रीया धातु पर में गीत कितु इट निश्चित हो जाएगा भू धातु में लीट लकार में वहाँ ईट नहीं होगा गीत कीत कीत है वाम कीत है ना नहीं भू धातु उगंत है क्या एकाच है भू धातु एकाच उगंत होने से वहाँ भी निषेध हो जाएगा ईट नहीं होना चाहिए हैं क्या बोलते हो क्रादी क्राह से दीर्घ क्रा ह्रस्व दीर्घ है। दीर्घ क्या उच्चारण कैसे करने की? हाँ ऐसा दीर्घ उच्चारण करना है। क्रदिनियम नहीं। हाँ स्वरत इत्यादि विकल्पम बाधित्वा स्वरत स्वति सूत्र से विकल्प प्राप्त है उसको निषेध करेगा। पुरस्तात् प्रतिषेध कांड सामर्थ्याद अनेन निषेध प्राप्ति निषेध प्राप्त होगा किस सूत्र से? श्री का कीति सूत्र से। ये पर है स्वरति श्रुति सूत्र पर होने पर भी श्री का कीति उसको निषेध क्यों करेगा? प्रतिषेध कांड आरंभ सामर्थ्याद पहले ईट प्रतिषेध करने वाला सूत्र है स्वरति सूत्र पर है। यदि पर होकर के ईट हो जाएगा तो प्रतिषेध सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रतिषेध कांड आरंभ सामर्थ्याद स्वीकृति से निषेध प्राप्त हुआ। व में निषेध प्राप्त भू धातु में इस प्रकार प्राप्त है। प्राप्त होने पर क्रादि नियमात नित्यम ईट क्रादि नियम से नित्य ईट विकल्प नहीं रहा तो व में सस्वरिव सस्वरिम विकल्प ईट हो गया दुर्वना वम एक मम एक जिस प्रकार वम में एक एक रूप बना विकल्प ईट नहीं हुआ इसी प्रकार थल में भी होना चाहिए। दो रूप कैसे बन गया थल में? वो भी तो एक होना चाहिए। कोई मालूम है तो लिख कर दिखा बिना बोलो नहीं। थल में दो रूप क्यों होगा? एक रूप होना चाहिए। जैसे यहाँ हुआ वम एक हुआ तो थल में दो क्यों होगा? मालूम नहीं किसको? श्री को कितने नहीं लगेगा। श्री को कितने निषेध करे निषेध होने के बाद क्रादिनियम से नित्य ईट होगा। सरति श्रुति सूत्र से विकल्प प्राप्त है उसको श्री को कितने निषेध करे तो फिर क्रादिनियम से नित्य ईट होगा। थल कित है क्या? कितने थल श्री को कितने लगेगा? श्री को कितने नहीं लगने से निषेध होगा। निषेध नहीं होगा तो विकल्प रहेगा। विकल्प किस सूत्र से? हाँ निषेध हो श्री को किति से तो पीछे क्रादि नियम से नित्य ईट वमय में हुआ। वमय में श्री को किति निषेध होगा क्या? क्यों कित पर में है? कौन है वम कित है क्या? कित है कित होने से श्री को किति निषेध लग गया। निषेध होने से फिर क्रादि नियम से नित्य ईट हुआ। और थल में सरति सूत्र से विकल्प प्राप्त है उसको निषेध करेगा श्री को किति कित पर में नहीं तो क्रादि नियम की आवश्यकता नहीं विकल्प रह गया। इसी प्रकार भू धातु का भी वम में बभुव बभुविव बभूमिम वहाँ भी श्री को कितनी प्राप्त है। श्री को कितनी प्राप्त होने पर उसके बाद करके क्रादि नियम से नित्य ईट हो जाएगा। सस्वरी व सस्वरी में बनी गया। लीट लकार में स्वरति सूत्र से विकल्प प्राप्त है और रिद्धनों से ईट प्राप्त नित्य है। परत्वा रिद्धनों से इत नित्य मीठ स्वरिष्यति बन गया। लीट में क्या बनेगा? नित्य ईट होगा स्वरिष्यति। लोट में क्या बनेगा? स्वरत। लंग में अस्वरत। विधि में आसली में हो गया स्वर्यात। क्या सूत्र लग गया? गुणोत्ति स्नाति गुण हो गया स्वर्यात। लोंग में वृद्धि हो जाएगी ईट होगा ना नहीं? स्वरति सूत्र से विकल्प ईट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं? स्वरति श्रुति सूत्र विकल्प ईट होगा। विकल्प ईट होगा और रूप बनेगा। अरे एक पहले ईट के बिना ईट दोनों बनेगा। अस्वारित में सिच्ची वृद्धि परस्म तो हो गया। अस्वारित अस्वारिष्टाम अस्वारिषु इसमें ईटा ईट लोप हो गया। और अस्वारित में वृद्धि होगी। ईट जब नहीं होगा अस्वारित ईट का अभाव पक्ष में क्या रूप बना? अस्वारित अस्वारष्टाम अस्वारषु। बोलो आगे। अस्वारसी इसमें सीच है लोप हो गया। ईट पक्ष अनिट पर रू बोला। ईट पक्ष में क्या बनेगा? अस्वारित अस्वारिष्टाम लिंग लकार बोलो कितने रूप बनेगा? एक दो एक बनेगा। अभी लीट में जैसे बात है रिद्धनों से नित्य मिट हो जाएगा क्या बनेगा अश्वरी से ओम नेता।